Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos. Günaydın, merhabalar. Ben Lora Sarı, yanımda Barol Kuyumcuyan var. Radyo Agos'ta yeniden yayındayız. Barol Kuyumcuyan, bilmeyenler için söyleyeyim, bizim toplum sayfaları editörümüz. Çünkü bu hafta manşetimize bizim için çok önemli olan bir konuyu taşıdık. Bir şey diyeceksin galiba. Merhaba diyeceğim. Ama ilk önce şarkımızın ne olduğunu söyleyeyim unutmadan. Yesai Altunyan'dan Galuem'i dinledik. Geçen haftalarda Ermenistan Eurovision'a 6 şarkıcıyla birlikte katılacağını söylemişti. Yani Ermenistanlı bir sanatçıya eşlik edecek diasporadan 5 şarkıcı. Onlardan biri Yesai Altunyan. Fransa'yı temsil ediyor. Yani daha doğrusu Fransa'yı Avrupa kıtasını temsil ediyor. Çünkü 5 kıtadan Ermeni sanatçılar dediler. Ama dün Amerika'da açıklandı. Evet, birkaç kıta kaldı geriye. Üç kıta kaldı. Avrupa kıtası açıklandığı için anlıyoruz ki Türkiye'den kimse olmayacak. Evet, Yesai Altunyan'dan Galuem Tukides, Geleceğim Biliyorsun adlı şarkıyı dinledik. Evet, şimdi manşetimize geçebiliriz galiba. Hemen mi? Ne konuşmak istersin? Yok tabii, tamam peki. Artık bahane kalmadı manşetiyle çıktık bu hafta. Çünkü geçen hafta Davutoğlu ve Bülent Arınç'la buluştu azınlık vakıflar temsilcileri. Azınlık mensupları diyelim. Hepsi vakıf başkanı falan da değildi. Sivil toplum kuruluş temsilcileri de vardı. İki hafta önce oldu buluşma. Hı hı. Orada bir soru üzerine azınlıklardan sorumlu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yani sağlık raporunu getirmeniz durumunda patriklik seçimini yapabilirsiniz gibi bir cevap verdi. Bu... Bir dakika, hatırlatma yapalım. Patriğin durumunu konuşalım istersen bir tekrar. Yani oraya dönersek gerçekten çok uzun bir hikaye. 7 yıl önce, hatta 8 yıl önce başlayan bir süreç. Hrant Dink'in cenazesinden sonra zaten belli işaretler veriyordu Patrick Mesrop'un durumu. Daha sonra Mart ayında Ahtamar'ın açılışı yapıldı. Sonra Mayıs ayları gibiydi zannedersem. 2007'de artık insanları tanıyamadığı vesaire halk arasında anlaşılır bir duruma gelmişti rahatsızlığı. Hatta o bir tatile gitmişti. Tatilden dönüşte hiçbir şekilde artık kamuoyuna gözükmedi. Öyle bir dönemdi 2007 yılının sonları. Ve çok çalkantılı bir dönem oldu gerçekten. Bizi dinleyenler şu anda ne kadar ilgileniyor bilmiyorum ama Ermeni toplumu açısından patriklik makamı çok önemli. Ve o dönemde büyük tartışmalara sahne oldu. Şu an bu sayımızda yayınladığımız bir rapor var mesela. Yani tam içeriğini tabii ki yayınlamadık ama o dönemde Patrick II. Mesrop'un sağlık durumu tamamen gizlendi toplumdan. Yani bu rapor o hastalığın geri dönüşü olmayan ve direkt karar yetisini engelleyen bir hastalık olduğunu açık bir şekilde belirtiyor. 2008'in 12. ayı, Aralık ayında bu rapor yazılmış. Hı hı. Ki o dönemlerde çok ciddi tartışmalar vardı. Ve gizlendi sonuçta toplumdan. Daha sonrasına gelecek olursak 2010'a kadar hatta bu tartışmalar sürdü. Patrik seçimi yapılması için bir müteşebbis heyet oluşturuldu. Ki bunu da önceki haftalarda tekrar hatırlatmıştık biz. Sebu Aslangil ve Setrak Davutan'la görüşerek. Bu Sebu Aslangil ve Setrak Davutan bunlar kim? Hukukçular. Ve müteşebbis heyette görevliydiler. Müteşebbis heyet patriklik seçimi yapılması için oluşması gereken bir unsur, öyle açıklayalım. Yani patriklik seçimi yapılması gündeme gelmişti, başlamıştı süreç yani bir şekilde. Sonra öğreniyoruz ki, bunu da işte o röportajda belirtmiştik, patrikhaneden bir valiliğe dilekçe gönderiliyor ki bu müteşebbis heyetin oluşturulmasından önce yapılıyor. Biraz karışık anlattım belki ama bu çok kötü niyetli bir şey olduğu buradan anlaşılıyor. Çünkü bir patrik seçimi yapılması için müteşebbis heyet oluşturuluyor. Onu engellemeye yönelik mi gidiyor? Yani sanki süreci başından, yani ben yapıyormuşum gibi gözükeyim ama ben alttan da işimi götüreyim gibi bir şey, yani açıklamış olursak. Ha, anladım. Tamam. Patrik seçimi yapacakmış gibi gözüküp kendileri bir şekilde alttan bu dilekçeyi göndererek hani bir eş patrik tartışması çıkmıştı. Eş patrik aslında İstanbul Ermeni Kilisesi geleneğinde olmayan bir şey. Eş patrik diye bir şey yok. Fakat o tartışma ortaya atılmıştı. O suni gündemle bir şekilde o dilekçe gönderildi valiliğe. Yani 2-3 tane dilekçe gönderilmiş olduğu için karışık bir durum oldu. Ve devletten gelen yanıt da o ilk gönderilen, patrikhanenin hiç kimseye danışmadan gönderdiği dilekçeye yanıt olarak gelmiş. Bunu da geçtiğimiz haftalarda gazetemizde taşımıştık. Ve bu dilekçeyle şu cevap geldi. Patrick genel vekili seçimi yapın. Yani bugünkü duruma getiren süreçte özetle böyle bir şey yaşandı. Ha, Patrick... Bir dakika, yani Ateşcan seçilerek, yani vekil olarak seçildi mi? Biliyorsun İstanbul Ermeni Kilisesi'nin geleneğinde halk seçiyor patriğini. Evet. Bu çok önemli bir şey. Ruhani kurumu seçti. Ermenilerin gurur duyduğu bir şey. Yani halkın seçtiği patrik başımızda görev yapıyor diye gururlanarak söyledikleri bir şey. Ama bu engellenmiş oldu. Patrik genel vekili seçin denildiğinde ruhani kurul bu seçimi yaptı. Hı hı. Üstelik bu hiç tartışılmadı. Yani devletin verdiği cevap, atıyorum, dün geldiyse bugün seçimi yaptılar. Ve bir gün içinde Patrik genel vekili olarak, sevgili Aram Sırpazan, Patrik genel vekili olarak görevine başladı. Böyle, hı hı, olmuştu. Peki bu 7 yıldır mı denen bir şey bilmiyorum. Çünkü galiba iki durum var. Bir tanesi, hı hı, sonuçta ilahiler bunlar. Ruhaniler. Evet, ruhaniler. Pardon. Ve sonuçta bir mucizeyle ki... Aram yani mucizeye inanıyoruz. Tabii ki inanıyoruz. Ama yani ortada fiili bir durum var. 7 yıldır sonuçta patrik yok. Vekaleten yürütülüyor bu makam. Toplum içinde önemli temsiliyeti olan bir makam. Bu kabul edilemez bir şey aslında. 7 yıldır böyle olmasının sebeplerini de şu an açıklıyoruz. Mesela o rapor gizlendi. Ama şu an hiçbir kıymeti yok bu raporu yayınlamamızın. 2008'de ortaya çıksaydı bilirdi herkes. Ama şu an herkes zaten Patrik II. Mesrub'un hastanede bilinçsiz bir şekilde yattığını biliyor. Peki bu rapor 2008'de hazırlandığında kimlerin elindeydi? Hastanenin, doğal olarak. Hı-hı. Çünkü o orada tedavi görüyor. Patrikhanenin ve tabii ki ailesinin. Orada bir korumacı bir tutum da sergilenmiş olabilir. Yani ama sonuçta büyük bir toplumu ilgilendiren bir şey olduğu için gizlenmemesi gerekirdi. Peki bir de söylenen bir şey daha vardı. Bir düzenleme olmadığı için seçimlerin yapılamadığı ile ilgili. Yani aslında bir iki hafta önceki toplantıda... O ayrı bir konu. Öyle mi? Şimdi bir de azınlıkların vakıf seçimleri yapamama gibi bir sorunu var. O da seçim yönetmeliğinin iptal edilmiş olmasından kaynaklanıyor. Ama patrik seçimi yapılması için hiçbir engel yok. Yani bundan önceki 3 patrik nasıl seçildiyse şu anda da seçilebilir. Spekülasyonlar vardı. Deniliyordu ki yöneticiler istemiyor. Ki o zaman belli bir konsensüs olmuştu. Bu sayede Patrik genel vekili olarak 2-3 yıl hiç sorunsuz bir şekilde görev de yaptı Aram Sırpazan. Ama son dönemde ki Ekim ayında oldu, 2014 Ekim ayında en büyük vakfımızın başkanı olan Sütbürgiç Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu artık seçimin yapılması gerektiğini söyledi. Bir hafta sonraki bir madar yemeğinde, sevgi sofrası, orada Aram Ateşyan sert bir çıkış yaptı bu şeye karşı. Ve ertesi hafta biz de Hodri Meydan diye bir manşet attık yani. Böyle bir durum oldu. Yani yöneticiler de, yani bu durumdan şikayetçi olmayan hiç kimse yok şu anda. Yani patriklik makamının vekaleten yürütülüyor olmasından şikayetçi olmayan hiç kimse yok. İkinci bir şey daha vardı. Hani patrik sağken biz seçim yapamayız, ailesine de büyük saygısızlık olur vesaire gibi. Bunu da Patrik'in annesi Diramayr Mari Mutafyan'la görüştük. O da dedi ki patriklik makamı boş kalmamalı. Mutlaka seçim olmalı. O da böyle bir şey olmadığını gösterdi. Son olarak bir bahane daha vardı. Bu da işte devlet istemiyor. Devlet seçim yapılmasını istemiyor. Yani onun da böyle olmadığını, aslında devletin hiçbir dahlinin olmadığını bu işte öğrenmiş olduk. Yani ki zaten o dilekçe gönderilme sürecini de biraz özetledim. Karışık olsa da orada da karıştıran maalesef bizim taraf oluyor. Yani sonuç olarak hiçbir şey kalmadı bahane. Bu yüzden biz zaten bu manşeti attık. Yani sağlık raporunu getirin, seçiminizi yapın dedikten sonra Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç böyle bir şey olmadığını artık herkes öğrenmiş oldu. Hı hı. Yani en yüksek yetkiliden, en yetkili ağızdan bunu öğrenmiş olduk. Peki bilmediğim için utanarak bilmemek güzeldir. Sağ ol. Patriklik seçimi nasıl oluyor? Yani mesela iki aday mı oluyor yoksa ikiden fazla olabiliyor mu? İnşallah o günlere de geleceğiz patriklik seçimini tartıştığımız. Şu anda 5 tane doğal aday var. Biliyor muyuz isimlerini? Biliyoruz. Açıklıyor yani, muyuz? Bunlar yani Türkiye doğumlu olanlar doğal olarak aday oluyorlar. Yani doğal aday dediklerimiz. Bir dakika, doğal aday dediğim bir konumda, o yüzden doğal olarak aday mı o? Adaylığını koyarsa aday olabilir. Tamam. Hatta seçim sisteminin ilginç bir tarafı da var. Aday olmayan bir patriği de seçebiliyor insanlar. Bu çok evet. Mesela şöyle bir örnek ama göstereyim. Ama reddetme hakkı vardır herhalde seçildikten sonra. Aynen, seçildikten sonra ben istemiyorum diyebilir. Şöyle bir örnek. Amerika'da Hacak Sırpazan var. Doğu Amerika Ermenileri dini önderi diye title'ını söyleyebiliriz. O mesela çok sevilen bir insan. Hatta şu anda şu andaki konumu nedeniyle de saygı duyulan bir pozisyonda. O adaylığını koymayabilir. O da Türkiye doğumlu olduğu için doğal adaylardan bir tanesi. Ama öyle bir nokta olabilir ki delegeler son gün oy çokluğuyla Hacak Sırpazan'ı seçebilirler Patrik. Nasıl? Yani yani aday olmasa isim mi yazılıyor ki isim yani? Yazılıyor. Böyle aynen. Şey yok mu? Şimdi öncelikle bayağı kalemli insanlar istedikleri insanın ismini mi yazıyor? Yazabilirler. Şöyle özetleyeyim onu da. İki hafta veya üç hafta önce bunu da işte yazmıştık Patriklik seçimi süreci nasıl oluyor diye. Öncelikle halk delegeleri seçiyor. Bir delegeler meclisi oluşturuluyor. Yani asıl patriği seçecek olanlar delegeler. Yani halkın seçtiği delegeler. Şöyle benzetebiliriz. Halk önce milletvekillerini seçiyor. Hı. Sonra milletvekili cumhurbaşkanını seçiyor. Önceki sistemde olduğu gibi. Şu anda böyle değil. Böyle bir delegeler meclisi sistemi var. Ki %90 oranında belki daha fazla sivillerden oluşuyor. İşte sonuçta hangi delege, hangi adayın hangi adayı desteklediği önceden belli olduğu için halk ona göre seçimini yapıyor. Ama orada delegeler mutlaka seçim yapmakla mükellef. Mesela 50'ye 50 bitemez orada hiçbir şekilde. Gerekli çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Gerekli çoğunluk kaç? 3'te 2 herhalde büyük ihtimalle. Tam emin olmamakla birlikte. Yani adaylar eşit olduğu zaman mesela oraya X adayı desteklemek için gitmiş olan delege oyunu değiştirip Y'ye kaydırabilir ki böylece seçim yapılabilsin. Ve orada hiç olmayan bir adayın ismi de biraz evvel gösterdiğim örnekteki gibi yazılarak seçilebilir. Öyle bir durum olması durumunda da o seçilen adaya durum bildiriliyor. Kabul edip etmediği soruluyor. Ederse Patrik olarak seçiliyor. Yoksa onu takip eden kişi Patrik olarak görevi başlıyor. Böyle bir seçim süreci var. Onu takip eden kişinin ikinci. İkinci evet. Böyle bir süreç var seçimden de bahsedecek olursak. Anladım. Şeyi merak ediyorum. Patrik Mutafyan. Hı hı. Nasıl oya, ne kadar da oyları mesela? Böyle halkın isteyerek, severek seçtiği biri miydi? Evet, şimdi o da ciddi bir sorun. Mesela Patrik Mutafyan seçildiğinde 15 bin kişi oy kullanmıştı. Yani 18 yaşının üstünde o zaman herkes oy kullanabiliyordu. Ki ben de oy kullananlardandım. Çok büyük bir rakamdı bir patriklik seçimi için. Sonuçta toplamda 60 bin olduğumuz iddia ediliyor Ermenilerin. Yani 18 yaşın üstünde 15 bin kişinin oy kullanması çok önemli bir şeydi. Burada ciddi bir kamuoyu vardı, istek vardı, değişime yönelik bir arzu vardı. Ama şimdi bugün böyle bir seçim tekrar yapılıyor olsa 15 bin kişi gider mi onu bilmiyorum. Çünkü toplum gerçekten çok uzaklaşmış durumda. Patrikhane'ye yönelik sevgisi mutlaka vardır herkesin ama artık giderek ümidi kesmiş, uzaklaşmış, soğumuş durumda insanlar. Böyle de bir durum var. Ne kadar kişi katılacak gibi bir şey sorunca bunu söylemek istedim. Ama sanki sadece burada yapılan şey bir kilise seçim, yani patrikhanenin seçiminin, patriği seçmenin daha büyük bir anlamı yok mu Türkiye Ermenileri için? Aynen öyle. Şimdi Cumhuriyet'e geçişte bazı kurumlar kaybolduğu için patriklik makamı çok önemli oluyor. Çünkü Osmanlı sisteminde milletbaşı olarak geçiyordu patrik. Ki yani idam dışında bir sürü yetkisi vardı yani. Kürek cezası verebilirdi falan. Böyle anlatabiliyor muyum? Toplumların kendi anayasası vardı ve başında da patrik vardı Ermeniler için. Ama Cumhuriyet'e geçişte bütün bu şeyler değişince patrikliğin statüsü de belirsiz bir konuma geldi. Fakat yine de milletin başı olarak böyle bir temsiliyet atfedildi bir şekilde. Tek temsilli makam o kaldı yani. Cismani Meclis diye bir şey vardı, sivillerden oluşan. O da 1960'ta 61 anayasasında kaybedilince, yani yok edilince, daha doğrusu lav edilince geriye bir tek patriklik makamı kaldı. Yani şu anda sivil olarak bir temsiliyeti yok bu toplumun. O yüzden de önemli. Yani bir vakıflarımız zaten kilise vakıfları olduğu için tüm okullar, hastane, her ne varsa apostolik Ermeni cemaatine ait. Onlar patrikhane şemsiyesi altında yapılanıyorlar. Bu yüzden de önemli. Sonuçta bir şemsiyenin tepesi oluyor yani. O şemsiyenin altında bütün organizasyonlar. Şu an için böyle. Sivil oluşumlar çok az yani. Hatta yok. Melkon Karaköse'nin bir komisyonlar modeli miydi? Böyle bir şey vardı. Sanki o öyle olduğu zaman patrikhanenin dönemi azalacak aslında ve bu iyi bir şey. Yani patrikhane eğer sivil oluşumlar olursa sadece ruhani bir önder olarak asıl olması gereken konumuna gelecek ve eğitimi, politikası, toplumun vesairesi bunların hepsinin bir temsiliyeti olacak. Patrikhanenin de bunlar için söz söylemesi gerekmeyecek. Söyleme hakkı da olmayacak. Ve karışma hakkı da olmayacak ama sonuçta ruhani olarak bir önder olduğu için her zaman söz sahibi olacaktır patrikhane. Tamam. Evet, bu konuyu çok konuştuk galiba, istersen. Bir şarkı arası. Olur. İyi olur. Ne dinleyeceğiz? Levon Katırcıyan, Areves tu indiamar, benim için güneşsin. Dinleyelim, ondan sonra da Levon Katırcıyan'ın kim olduğunu dinleyicilerimize anlatırız. Peki. Arabes tu insamar, tu peres mi vartalar mi vartalar. Janya ges tu insamar, un kerat gamar gamar serat varar. Change this grovenes for Sirandin, the wind blowing is starting to lift. Change this grovenes for Sirandin, the wind blowing is starting to lift. Tu sinez ambidagin, tu sarisha managin, amber komisini, askeres komisini, levonako samadami. Tu sinez ambidagin, tu sarisha managin. Ameren komisini, askerin çomisini, ne bana kol savadani. Vur kanem jest wystacel, kizani ciem wystacel, ciem gestacel. Te guzel vor kanades, koskerov in snakades, in snakades. Te guzel vor herana, ciem morana, me uris kozali si la ciem darna. Te guzel vor herana, ciem morana, me uris kozali si la ciem darna. Kusine zambi dagin, dursari shamanagin, Amberen komisini, açkere çoğmisini, levonu ko çavadani. Lusine zambi dagin, dursari şamanagin, Amberen komisini, açkere çoğmisini, levonu ko çavadani. Varten kobart kere, ziyazane kobart sere, ho ki hano. Yesem miyen kosere, kozu var tem gidere, ho ki hano. Hakine torlara ze gar bir kanat, ham buyre timura ze inci canat. Hakine torlara ze gar bir kanat, ham buyre timura ze inci canat. Bu sine sam vidagin, dursari şamanagin. Ambera komisini, açkere çoğmisini, levona ko çavadani. Lusine zambi dagin, dursari şamanagin. Ambera komisini, açkere çoğmisini, hakradı ko çavadani. Radyo Agos. Merhabalar tekrar. Barış Kuyumcuyan'la sohbete devam edeceğiz. Levon Katırcıyan'dan Areves Twins Amar'ı dinledik. Levon Katırcıyan, Lübnan'da 1970'li yılların başında ünlenen, ardından diasporanın diğer merkezlerinde de tanınan ve 70'lerde İstanbul'da da konser veren bir sanatçı. Hem repertuar hem de solistik tavrı açısından aşuh geleneğini diaspora koşullarında yeniden canlandırmış. Aşuh, evet. Ne oldu? Aşuh. Yanlış mı söyledim? Yok yani, tamam. Neyse, aşık geleneği de diyebiliriz. Aşuk, aşin Ermencesi zaten. Evet, ama altı böyle not düşüyorsa ben evet, başka bir şey diyemem. Bu şarkı da Gusan Pakrat'a aitmiş. Gusan Pakrat da, Gusan Pakrat Abedisyan, Karabağ'da doğmuş. Gümrü'de bir yetimhanede büyümüş. 1936'da Yerevan'a yerleşmiş, müzik eğitimi almış. Sonra da köy köy dolaşıp şarkılar derlemiş. O yüzden de aşık geleneğinden bir şey. Aşık dedim bu sefer de. Bu şarkıdan sonra arka sayfayı konuşmak istiyoruz biraz. Çünkü evet, Arsene Hancıyan, Kanadalı oyuncu. En son The Cut'ta gördük kendisini. Küba'da. Sen de bu hafta güzel bir röportaj yapma fırsatı buldun kendisiyle. Teşekkür ederim. Evet. Çok önemli şeyler söyledi Arsene. İF için geldi. İF İstanbul için evet, geldi. Evet, öncelikle onu bir söyleyelim. Söylüyoruz. İF nasıl bir yenilik var bu sene İF'te ki böyle sanatçılar da geliyor? İF yani aslında İF bir şey olarak, duruş olarak hep öyle o kenarda köşede kalan, konuşulmayan şeyleri ortaya çıkarıyor. Yani programındaki filmler de böyle oluyor aslında. Bu yılda 1915'in 100. yılı olduğu için İF'in programında, yani Arsene'nin burada olmasının asıl sebebi bu değil. Aşk ve Başka Bir Dünya'nın 3 jüri üyesinden biri. Diğeri de Pınar Selek. Diğeri de bir yapımcı. İsmini bilmiyordum, o yüzden şu anda bir yapımcı tamam, dedim. Marie Olesen. Bu yüzden geliyor ama pazar günü aslında 22 Şubat pazar günü saat 11.30'dan başlayarak Salt Beyoğlu'nda bir program var. Özel bir gün başlıklı. Bu programda Türkiye'li ve diasporadan Ermeni yönetmenler, Türkiye'li Ermeni değil ama yani Türkiye'liler ve diasporalı Ermeniler bir araya gelecekler ve sinema konuşacaklar. Etkinliğin aslında alt başlığı da sinema Türkiye Ermenistan fay hattına şifa olabilir mi diyor. Çok güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Evet, ses getirecektir evet, mutlaka. Etkinliğe katılacak Arsene Hancıyan etkinliğe katılıyor. Çiğdem Mater'le sohbet edecekler. Ve sohbet de aslında bir Türk ve bir Ermeni nasıl dost olur gibi bir soru üzerine kurulu. Ama aynı zamanda dün filmini izleyebildiğimiz Arthur, çocuğun ismini unutuyorum. Suki Asyan'ın Bizim Atlantis'imiz filminin yönetmeni de bu etkinlikte olacak. O da Türkiye'li bir yönetmen, Devrim Akkaya'yla, bu diyarın yönetmeni. Onunla birlikte konuşacaklar. Sinema üzerinden yine aynı mevzuları. O da güzel bir film herhalde. İzleme fırsatı buldun mu? Diyar mı? Yok. Bizim Atlantis'imiz mi? Dün izledim. Güzeldi. Biraz üzücüydü tabii doğal olarak. Çünkü işte Tuzla Kampı'nın şu anki durumu. İşte el konulmuş olması ve sürekli el değiştirmiş olması ve işte Tuzla Kampı çocuklar tarafından inşa edildiği için o çocukların orayla ilgili anıları ve şu hatta anki durum. Hatta Ranting de orada büyüyüp oranın genişlemesi için büyük çabalar sarf etmişti. Rock Harding de. Atlantis'imiz diyordu galiba, değil mi? Ranting'in bir lafı mı Atlantis? Evet, bizim Atlantis'imiz. Aa, bilmiyordum. Arsine Hancıyan'a dönecek olursak. Arsine ile aslında... Yani bu herkesin çok merak ettiği bir soru. Niçin Hollywood'da o kadar yapımcı vesaire Ermenilerin imkanları varken... Niçin 1915'i anlatan ikonik bir film çekemediler? Büyük ihtimalle sen de bu sorunun yanıtını aradın. Aradım. Çok buldum. Yani tamamen doğru olduğunu düşünmüyorum dediklerini ama çok mantıklı bir şey söyledi en azından. Çünkü soruyu sorarken Holocaust filmleri, yani bunlar üretildi ama Ermeni soykırımı ile ilgili niye bir film yok diye sorduğumda, yani Ermeni soykırımı ile ilgili Spielberg bile bir film çekse asla bu Schindler's List olmaz. Çünkü Holocaust'tan hemen sonra bu hikayeler aktarıldı, konuşulmaya devam edildi. Arada bir boşluk oluşmadı. O yüzden de insanlarda bizim hikayelerimiz anlatılsın diye bir gerginlik birikmedi. Çünkü zaten hikayeler hali hazırda anlatılıyordu. O yüzden de Holocaust'u anlatan bir film çıktığı zaman kimse zaten bir beklentiyle yaklaşmadı o filmlere. Ama Ermeniler için mevzu bu değil. Çünkü 100 yıllık bir sessizlik var. Ve şimdi öyle bir film çıksın istiyoruz ki bu film her şeyi anlatsın. Aynen. Çok büyük bir birikim olması büyük bir beklentiye de sebep oluyor. Aynen. Zaten 1960'lardan sonra Ermeniler de kendi aralarında bunu konuşmaya ve üretmeye başlamışlar. O güne kadar hep büyük bir sessizlik olmuş. Bunu yaşayan nesil anlatmamış bir şekilde. Böyle bir durum var herhalde. Hem anlatamamak hem de aslında inkarın etrafında dönen bir konu da var. Yani tamamen kabul edilen bir şey olmadığı için bazı kesimler tarafından. Hayata devam etme çabası daha ağır basmış o nesiller için. Sonraki nesiller de bunu keşfetmeye çalışmış, öyle diyelim, değil mi? Neyi keşfetmeye çalışmış? Ne oldu diye, bizim neden bir ailemiz yok vesaire gibi, köklerimiz nereden geliyor? Buradan, evet, buradan sessizliğin çıkmış. Ardından konuşulmadığı için doğru diyorsun. Genel olarak aslında Hancıyan'la değişen Türk algısını, çünkü Arsine Hancıyan yani 5. gelişi Türkiye'ye ve asla Türkiye'ye gitmem diyen insanlardanmış ki diaspora'da epey var. Biraz evvel bir şey söyledin, hani sohbet Beral, pardon, kimle yapacaktı? Çiğdem Mater ve Arsine Hancıyan. Hani bir Türk'le Ermeni nasıl dost olur diye bunu gösterecekler falan gibi bir cümle sarf ettin. Aslında çok komik yani. Herkes herkesle dost olabilir ama diasporalı bir Ermeni olarak bir Türk'e yaklaşmak çok daha farklı bir duygu olsa gerek. Yani senin dediğin gibi nasıl dost olabilir demedim. Arkadaş olmanın yolları da değil işte. Nasıl arkadaş olmuştur onu anlatacaklar. Tabii ki de olabilir. Öyle bir şey değil bu. Ama Arsine en azından bundan 10 sene önce bunun asla yapılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyormuş. Aynen. Eminim Çiğdem Mater öyle düşünmezdi. Neyse. Yani şimdi diasporanın sadece Türklere karşı değil, aynı zamanda Türkiye'de yaşayan Ermenilere karşı da bir ön yargısı söz konusu. Evet, ve bununla ilgili çok önemli şeyler söyledi. Öyle mi? Evet, yani biraz diasporalı Ermenileri suçladı orada. Biz çok fazla şey kaybettik ama en azından Türkiye ile Ermenilerle olan temasımızı koruyabilirdik. Yani biz biliyorduk sizin burada yaşadığınızı ve çok önemli dedi ki Müslümanlaştırılmış Ermeniler olduğunu bildiğimiz gibi Türkiye'de İstanbul'da Ermeni kimliğini koruyan, ben Ermeniyim diyen insanların yaşadığını da biliyorduk ve buna rağmen o iletişimimiz olmadı. İletişimi kurmadık. Ve ondan sonra bunun üzerine hani o sizce diaspora Ermenileriyle Türkiye Ermenileri arasındaki temel fark nedir diye sorduğumda aramızda bir boşluk olduğunu ve diasporanın sürekli hani soykırımla ya da bu mevzularla ilgilenirken Türkiye Ermenilerin sürekli bunlardan uzak durduğunu ve sessiz kaldığını ama her iki tarafında hayatta kalabilmeleri için bunu yapmaları gerektiğini anlattı. Ve galiba röportajım bilmiyorum bunu önceden başka bir yerde anlattım ama diasporanın ne kadar korkusuz olduğunu anlatırken yine de Türkiye Ermenileri için korkmuyor musunuz? Yaptıklarınızın onların üzerinde bir etkisi olabileceğinden korkmuyor musunuz dediğimde şöyle bir hikaye anlattı. Evet, başlığımıza da yansımış zaten. Türkiye'de Ermeni olmayı anlamaya başladım. Evet, onu ama anlatacağım bu hikaye bu değil. Yani sonuçta anlatacağın hikayede de burada yaşamanın zor olabileceğini, yani bir empati kurmasını sağlayacak bir örnek Kanada'da başına gelen bir hikaye değil mi? Aslında biraz gelerek giderek burada direkt ilişkide doğrudan ilişkiler kurarak anladığı bir şey. Ya çünkü şey de olmuş mesela bir Fethiye Çetin'le birlikte katıldıkları bu dağa tırmanmak etkinliklerini hatırlıyor musun Anadolu kültürün? Evet. Neyse o etkinliklerden birinde işte Ermeni, Türkiye'li bir Ermeni ona ya sizin diasporada yaptıklarınız bizim burada başımıza dert açıyor diye kızmış. O da çok alınmış hatta yani bunu bir Ermeni nasıl söyleyebilir biz hani bizim için yapıyoruz. Kıpkırmızı bunları. Olmuş değil mi, sinirlenmiş. Bilmiyorum, söylemedi onu. Ama şimdi anlıyorum bunun neden böyle olduğunu diyor yani. Sessiz kalmanızın sebebini anlıyorum çünkü sizin burada hayatınıza devam edebilmeniz için sessiz kalmanız lazım diyor. Anladığı bu. O sessizliği bozanların da olduğunun farkındadır herhalde mutlaka. O Kanada'daki hikayeyi istersen aktar. Çok hakikaten ilginç bir hikaye. Evet, o da işte şu yani. Türkiye'li Ermeniler adına korkmuyor musunuz sorusuna cevabı. Ararat daha proje olarak sunulduğunda, duyulmaya başladığında Kanada'da Türk Kanada Kültür Derneği'nden bunları mektup gitmiş. Biz senaryoyu görmek istiyoruz. Atom Egoyan cevap vermemiş bir süre buna. Bayağı ısrar etmişler ama en sonunda yani, tamam bakalım ne diyorlar falan deyip buluşmuşlar. Senaryoyu bizim görmemiz lazım. Çünkü yani tarih olmadığı gibi anlatılıyor olabilir. Bundan da birileri incinebilir. Ya yapmayalım böyle şeyler falan demişler. Atom Egoyan'a demiş ki yani bu filmde kimsenin incineceği bir şey yok. Ben işte kaç yıllık yönetmenim. Her önceki filmlerinde olduğu gibi bunda da kimlik meselesiyle uğraşıyorum. Önceki filmlerimin özneleri bundan kırılmadığı gibi bu filmden de kırılacak olanların olacağını düşünmüyorum diyor. Bayağı böyle ısrar ediliyor falan. En sonunda anlayınca senaryoyu okutmayacağını adam şöyle diyor. Tabii biliyorsunuz yani Türkiye'de de Türkiye'li Ermeniler var. Bu film vizyona girdiğinde ve biz bunu okuyup onaylamadığımızda eğer içinde Türk halkını sinirlendirebilecek şeyler varsa biz onların can güvenliğini koruyamayabiliriz diyor. Açıkça tehdit ediyor. Sonuç olarak tabii vermiyorlar senaryoyu. Ve işte Arsene diyor ki yani düşün ki hani ben Kanada'da oturmuşum ve bir adam bana bunu söylüyor ve ben o adama okutacağım senaryo da okutmayacağım. Sonuçta ilk çıktığı dönemde Türkiye'de de gösterilmedi değil mi? Ararat. Gösterilmedi, evet. Evet. O Kanada'da böyle bir durumdan başka birisi daha bahsetmişti. Çok aktif bir dernek herhalde bahsettin. Gomidas'ın psikolojik durumunu araştıran bir kitap yazmıştı birisi. Onun yayın evi değiştirmesine sebep olmuştu. Yani tehditler, mektuplar vesaire. Belki bir film olmamasının sebeplerinden biri de budur. Çünkü çok aktif bir şekilde organize olarak yıldırıyorlar bütün yapımcıları. Böyle bir durum var açıkçası. Evet, Amerika'da ki yapımcılar, film yönetmenlerinden ara ara duyuyoruz böyle şeyler. Evet. Yani kimse uğraşmak istemiyor belki böyle şeylerle, o yüzden uzak kalıyorlar. Bu ciddi bir durum tabii. Atom Egoyan'ı filmi çekmekten vazgeçirmemiş ama vazgeçenler de var. Filmi çektirmekten vazgeçirmek geç, adam senaryoyu çıkarıp vermemiş bile yani. evet, arka sayfamızda röportajın tamamını okuyabilirsiniz diye bir şarkıya daha mı geçsek? Güzel olur. Şimdi dinleyeceğiz. Şimdi de Ermenistan'dan bir şarkı. Hatta Altuğ Yılmaz şarkılarımızı hazırlıyor. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'un karını atıfla diye not düşmüş. Bizim şarkılarımız hep bir şeye atıfla oluyor aslında. Evet, evet. Karda kar hala kalmadan, duruyor. Yollara atıp eritmeye çalışıyor şimdi belediye görevlileri. Kolay gelsin. Hatıra kaldı onlar. Pokrik İşhan. Küçük İşhan. Evet. İşhan. İşhan. İşhan. Rupen Hahverdiyan galiba. Hahverdiyan. Hahverdiyan. Ermenistanlı. Ermenistan'da kentli popüler müzik alanının ikonlaşmış isimlerindenmiş. 1960'da Yerevan'da doğmuş. Gitarist, şair ve besteci. Küçük Prens'i oğlu için yazdığı. Hem Pokrik İşhan'ı. Ha, çünkü doğru, Küçük Prens'in Ermenisi Pokrik İşhan. Aynen, evet. Evet. Tamam. Şarkının sözlerinden. Kar örtüsünün altında toprak her zaman sıcaktır. Oğlumun sabah nefesi gibi. Dinliyoruz. Can spida verma gida hogta ki enkanta inch peshun chey manka Kanime jaravutam Inchpes shuncha im mankam Kanime jaravutam Kanime jaravutam Kami pa haverjutam Pokrikis ir yerazum Reshtaknelen aitselum Najaptume kanime Yerp yeraz ne ulurvum Vait yeraz oni verch Yerp forol ne artnanum Երբ որորն է արդնանում, իր հետ ուրեմ է ստանում, թե երազ է դամինոր, որ տեսնում ենք ամենոր։ Բախտոր գետը հոգսերի, մեզ տանում է դեպի վարժ, դուրին ձերքըդ բարեկամ, մենք պետք է օգնենք իրար։ Մութ է, մութ է մեր ճամփա, չի երևում ոչ մի բան, խոսքները մեկ են արել, Տեր Աստվածն ու Սատանան։ Ես դերշատ կտրորեն, կծաղրեն ու կգնան, հետո կամ կփոշմանեն, կամ ուժեղ կհրհրան, բայց որքան էլ տրորեն, տրորեն ու հրհրան, չես դառնա դու սրիկա, մանկության փոքրիկ իշխան, հրաշքները չեն մեռնում, նրանք կան ու կմնան, թե հավատ կո սրտում, և կասերան անձնական. Հրաշքները կմնան, քանզի կա փոքրիկ իշխան, որ սիրում է տիեզերքն ու աշխարհ այս դաժան, մի լքիր ինձ հետ մնա, մանկության փոքրիկ իշխան, միասին պիտի անցնենք ճանապարհը փորձության։ Մութ է, մութ է մեր ճամփան, չի երևում ոչ մի բան, խոսքները մեկ են արել, Տեր Աստվածն ու Սատանան։ Evet, Altuğ Yılmaz'a tekrar teşekkür ediyoruz güzel şarkılar için. Hazırladığı güzel şarkılar için diyelim. Evet, ben tabii tam emin olamıyorum. Ne zaman başladı? Oruç zamanı başladı değil mi Ermeniler için? Evet, Paskalya'dan önce 40 günlük bir oruç var ki pazartesi günü başladı. Yani bu 47-49 gün olarak da biliniyor aslında 40 gün. Paskalya'dan önceki haftada ayrı bir oruç olarak tutuluyor. Böyle bir. Tamam ama genelde, eminim böyle 100 kez falan konuşulmuştur bu konu Radyo Agos'ta ama iki türlü. Konuşulmuş mudur sence? Bence kesin. İki türlü var değil mi? Bir tanesi Zom. Yani günde bir kere yemek yemek. Saati var mı? Genelde akşam dualarından sonra 5 veya 6 olur, kilise hangi saatte yapıyorsa. Öyle bir belirlenmiş bir saati yok. Evet. Akşam dualarından sonra yemek yenir. Çünkü her kilisede akşam duası farklı saatlerde oluyor. Olabiliyor, evet. Yani 2 saat falan oynayabiliyor. Yani. 1 saat oynuyor, evet. 5 ya da 6 olur. Tamam. Diğeri de Bach, yani Paris. O da vejeteryan ağırlıklı beslenmek anlamına geliyor. Sonuçta kişinin benliğini bağımlılıklardan uzaklaştırmak için böyle bir Paris, bir şeylerden uzaklaşma, daha münzevi yaşamak diyelim. Böyle bir dönem geçirmesini sağlayan bir şey, büyük oruç dönemi. Şimdi sayfa 12'de Saak Maşalyan'la Episkopos. Bunu başepiskopos diye yazmışız. Büyük hata. Fatih Kale'nin merdivenlerinde zaten güzel fotoğrafları da var. Bu arada doğal adaylardan biri değil mi Saak Maşalyan? Patrick seçimi olursa hatta kuvvetli adaylardan biri olduğunu da söyleyebiliriz. Sevilen bir episkopos kendisi. Daha herhalde seçim yasağı zamanına girmedik. Benim oyum Saak Maşalyan'ı mesela. Çok seviyorum kendisini. Bir radyomuza konuk da olmuştu. Radyo Agos'a konuk da oldu. Doğrudur. Ne okumuştu Saak Maşalyan? Mühendislikten 4. sınıfta terk ediyor. Teoloji ve felsefe okuyor. Hı hı. Evet. Neyse. Saak Maşalyan'la 12. sayfada orucun merak edilenleri haberi var. Çok güzel sorular sormuşsunuz gerçekten. mesela, merak edilenler diyelim. Geçsek mi? Yani okul yani çok fazla soru var çünkü şimdi tek tek geçmeyelim. Çok dikkatini çeken bir tanesi varsa aslında sen belirleyebilirsin onu. Ben bu saat olayına bayağı şaşırdım. Bilmiyordum öyle olduğunu. Ya fix bir saat olmadığını biliyordum ama her kilisede ayrı saatlerde dua okunduğunu bilmiyordum. Yani işte... Yani aslında genelde hepsi saat 5'te okurlar ama farklı da olabilir. Çok komik aslında. Dişlerini fırçalarsa oruç bozulur mu? Bozulmuyor. Evet. Zom tutanlar şarap içebilir mi? İçilmemesi daha uygundur. Çünkü zom tutulduğu için herhalde iyi gelmez insana. Periz'deki bir insanın alkol alması. Yani mi? Aslında... Yani alkol de uzaklaşılması gereken bir şey olarak şey yapılabilir ama insan için bir bağımlılık değilse, o insan bir kadehle yetiniyorsa niçin olmasın? Ha, o zaman bir dakika, bağımlılıksa mevzu sigara da içilmiyor. Yani evet. Peki duadan sonra sigara içiliyor mu, akşam duasından sonra mesela? İçmemesi daha doğru olacaktır tabii insanın. Ben bir ulema değilim bu konuda. tamam, reklama girmeden aslında hızlıca bir konudan konuşmamız gerekiyor çünkü önemli galiba. Evet. Mebin yazısı eğitimcileri harekete geçirdi. 8. sayfadaki haberimiz. Geçtiğimiz sayılarda da manşete taşıdığımız bir konuydu, soy kodu. Milli Eğitim Bakanlığı bir soy koduyla azınlık okullarına kimin kayıt olup olmayacağını belirleyebiliyordu. Hatta vaftiz olmasına karşın, yani Anadolu'da doğmuş Müslüman bir Ermeni'nin ailenin çocuğunu okula kaydettirememesi gibi bir sorun olmuştu. Aha. Vaftiz olmasına karşın bu soy kodu nedeniyle. Şimdi azınlık okulları Fransız Lisesi veya Robert Kolej tarzı okullarla aynı statüde olduğu için müdür yardımcılarının okullara kayıt için işlemleri yürütmesi problem oluyormuş o diğer özel okullarda. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı bir yazı gönderiyor. Ve okullardan kayıt neye ilişkin, yani hangi kriterlerle kayıt yaptıklarına dair bir cevap istiyor. Bunun için yeni bir yönetmelik hazırlayacaklar anlaşılan. Öyle bir çalışma var. Milli Eğitim Bakanlığı bunu bilmiyor mu? Biliyor fakat okullardan bunu yazılı olarak beyan etmelerini istiyorlar ki yeni bir yönetmelik büyük ihtimalle hazırlayacaklar. Bu soy kodu da artık takip edilmeyecek büyük ihtimalle. Bunun çalışmaları var herhalde. Bu direkt azınlık okullarını ilgilendirmese de bizim eğitimcilerimiz harekete geçip bir şekilde bunu bir fırsat olarak değerlendiriyorlar. Ve hangi kriterlere göre okula kayıt yapacaklarını öğrencileri bildirmek için bir yazı hazırlıyorlar. Burada da okul müdürlerinin karar vermesi, bir komisyon oluşturulması, öğrencinin Ermeni okuluna kayıt yapılıp yapamayacağına o komisyonun karar vermesi gibi kriterler belirliyorlar. İlerleyen günlerde göreceğiz bunun hayata geçip geçmeyeceğini. Yani dediğin şu, bu vesileyle araya bu mevzuda bir katılır. Zaten bu soy koduyla ilgili belli başvuruları var azınlık okullarının, özellikle Ermeni okullarının. Vadip Eğitim Komisyonu yürütüyor bu çalışmaları. Bunu da bir fırsat olarak bilip kayıt kriterlerini belli ettiler. Burada da tartışmalar var aslında. Vaftiz olmayan, Hristiyan olmayan öğrencilerin okula alınmaması gibi ağırlıklı bir görüş var. Yani okulun demografik yapısı mı artık ne denir, onu değiştireceğinden korkanlar var. Hatta Ateşyan, Başepiskopos Ateşyan'ın da ilginç bir vaazı oldu. Yani karma evliliklerin topluma ne kadar zarar verdiğini vesaire söyleyen, o da tartışma yarattı açıkçası. Hepsi aynı haftaya denk geldi. Sanki ben söylerim okula kimin alınacağını gibi bir şey diyor değil mi? Yani Patrikhane onay verirse okula kayıt olur gibi bir şey var. Kendi durduğu yerden doğru bir söylem olabilir. Çünkü insanlar hem kiliseden uzaklaşıyor hem kimliklerinden de uzaklaşıyorlar. Böyle bir gerçeklik var. Kendi durduğu yerden doğru olabilir. Fakat hani hep söylüyoruz, meşru bir patrik olmadığı için. Yani bütün söyledikleri her şey doğru olsa bile insanda şüphe uyandırıyor. Ayrıca söyledikleri de gerçekten tartışmalı. İnsanlar şu an aralarında tartışıyorlar bunları. Tamam, reklam arasına girmemiz gerekiyor bizim. Reklamdan sonra avukat Benan Mola bizimle olacak. Evet. Ve aslında kadın cinayetlerini konuşacağız. Evet, Türkiye'nin gündemine bu şekilde geri döneceğiz. Biraz iç tartışmalarımızdan uzaklaşalım. Aynen. Radyo Agos. Evet, merhabalar. Yanımızda Benan Mola var. Efendim? Molu. Molu, özür dilerim. Benan Molu, avukat. Ezgi Mola'yla akraba değil yani. Değilmiş. Dördüncü sayfamızda Gözde'nin hazırladığı, Gözde Kazaz'ın hazırladığı bir haber var. Türkiye'nin erkek şiddeti karnesi. Orada Gözde 13 soruda aslında tüm olayın özetini çıkardı diyebiliriz. Biz de Benan'a tekrar bunları soracağız aslında. Sadece şuradan başlamak istiyorum. Bu ilk sorusu aslında Gözde'nin Türkiye'de cinsel suçlarda artış var mı diye sormuş. Ve Hülya Gülbağar'ın cevabı da şu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı yeni bir rapora göre cinsel suçlardan cezaevine giren hükümlü ve tutuklu sayısı 2009'da 7100 iken 2013'te 12.585 olmuş. %40'ın üzerinde bir artış var diyor. En fazla dönen tartışmalardan biri de aslında kadın cinayetlerinin arttığı mı yoksa daha görünür mü olduğu medyada? Bu soruluyor. Nedir sizin görüşünüz? Bu aslında hala tam olarak herkesin fikir birliğine vardığı bir konu değil. Eski Aile Bakanı Fatma Şahin bunun görünür olduğunu, özellikle çok fazla haber yapılıyor olmasından ötürü sayının arttığına dair bir açıklamada bulunmuştu. Aslında burada tabii ki kadın örgütlerinin yıllardır verdiği mücadelenin bir sonucu olarak tabii ki medyada özellikle bir görünürlük var. Bir artış var bununla bağlantılı olarak, ama onun dışında toplumsal olaylar nedeniyle de çok fazla bir artış var. Yani sadece medyada görünür olmasıyla değerlendirebileceğimiz bir şey değil. Gerçekten çok fazla artıyor. Bundan 4-5 yıl önce yayınlanan bir istatistikte her gün ortalama 3 kadının öldürüldüğünden bahsediliyordu. 2 yıl önce yeniden bu kadın örgütlerinin hazırladığı raporlar üzerinden bir değerlendirmeye gidildiğinde her gün ortalama en az 5 kadının öldürüldüğünden bahsediliyor. Bu da aslında şöyle bir problem var burada. Özellikle Avrupa Birliği'nin yıllardır ilerleme raporlarında Türkiye'ye getirdiği eleştirilerden bir tanesi bu. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler de bunu destekliyor. Eğer kadına şiddete yönelik bir çalışma yapmak istiyorsanız, bu şiddeti önlemek istiyorsanız elinizde bir veri olması gerekiyor. Bu verinin olabilmesi için de istatistik tutmanız lazım. Hı hı. Fakat yanlış hatırlamıyorsam 2008 yılından beri TÜİK herhangi bir istatistik yayınlamıyor. Aile Bakanlığı'nın getirilen bütün uluslararası eleştirilere rağmen bu konuda bir çalışması yok. En son elimizde bir soru önergesine verilmiş 2009 tarihli bir istatistik var. Bu istatistiğe göre de 2002'den 2009 yılına kadar yanlış hatırlamıyorsam kadın cinayetlerinin AKP döneminde %1400 arttığı. Elimizde şu anda bildiğimiz tek şey bu. İstatistiğe döküldüğünde, örneğin Biyanet'in çıkarttığı çetelelere baktığımızda ya da diğer kadın örgütlerinin ya da mesela anıtsayaç.com'daki artışa baktığımızda bunun tekrar hesaplandığında çok çok daha fazla çıkacağını düşünüyorum. Bir de aslında bu veriler resmi olmayan, diğer türlü toparlanan tüm veriler medyada görülenler. Hı hı. Ya da işte kadın örgütlerinin bir şekilde topladığı veriler, ama aslında onlar asla gerçek sayıyı veremiyor ve buna rağmen yine de bir artış olduğu gözlemleniyor, değil mi? Evet, yani burada işte bu da başka bir problem. Asla haberimizin olmadığı taciz vakaları, şiddet vakaları, tecavüz vakaları var. Bunun bir sebebi de bu kadına şiddet iddialarının sürekli ev içinde kalıyor olması. Yani kadınlar bu maruz kaldıkları şiddeti yargıya taşıyamıyorlar. Bunun da belli nedenleri var. Bir, yargıda karşılaştıkları tutum. Çocuktan kadına kadar, yani bütün kız çocuklarından bütün kadınlara kadar hemen hemen herkes yargıya bu iddialarını taşıdığında bir kere inandırıcılık problemiyle karşı karşıya kalıyorlar. Sürekli sanki onlar bir şey yapmışlar da o yüzden tacize uğramışlar, o yüzden şiddete uğramışlar, o yüzden tecavüze uğramışlar gibi bir davranış var. Polisten savcısına, hakimine kadar ve daha da belki zor ve yıldırıcı olan kısmı aile içinde ve toplum tarafından getirilen bu baskılar. Ailesine ben şiddete uğradım, tecavüze uğradım dediğinde aile için bir anda utanç kaynağına dönüşüyor. Yani bu en basit örneğinden Twitter'da bile dolmuşta şöyle tacize uğradım diye tacizinizi ifşa ettiğinizde bile onlarca mention alıyorsunuz. Bu tacizle dalga geçen ve sizi tacizcinizi ifşa etmekten alıkoyan bir sürü mention alıyorsunuz. Evet. Ve bunlar bilinçli olduğunu düşündüğümüz insanlar tarafından yapılıyor. Aynı zamanda yani çok geçen senelerde bir araştırmaya katılmıştım. O araştırma sırasında gördüğümüz bir şey vardı. Küçücük çocuklar, 10 yaşında bir kız yurtta tecavüze uğruyor. Polisin sorduğu ilk soru, makyaj yapıyor musun? Etek giyiyor musun? Ve bu bütün bir yargı düzeni boyunca devam ediyor. Dolayısıyla polis niye bunu soruyor? Yani ne demek o? Polisin bu şu demek, böyle bir görevi var mı? Makyaj yapıyor musun demek ya da etek giyiyor musun demek aslında şu suçu demek. Suçu mu hafifletecek yani? Evet, niye makyaj soruyorsun? Yapıyorsan demek ki karşı tarafı tahrik ediyorsun. Dolayısıyla o sana tacizde bulunabilir. Şimdi peki böyle o bir tecavüz, o sana tecavüz suçu edebilir. Hafifleten bir şey var mı peki hukuksal olarak? Normal şartlarda olmaması gerekiyor. Ama biz bütün kadın cinayetleri davalarında şununla karşılaşıyoruz. Son dönemde çok iyi kararlar çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları alındı kadın örgütlerinin çok ısrarlı takipleri sonucunda. Fakat bu yani sadece kadın cinayetleriyle ilgili bir şey değil. Ali İsmail Korkmaz'ın davasında da vardı. Ethem Sarı Sülük'te de vardı ya da başka davalarda da var aynı şekilde. Mahkemeye kravatla gidiyor olmanız bile ya da en ufak bir şekilde pişmanlığınızı ifade etmeniz bile bir indirim sebebi. Bu da tabii doğal olarak cezasızlığa ve aynı zamanda hoşgörüye ve diğerleri için de teşviğe sebep oluyor. Bir şey sormak istiyorum. Özgecan'ın Özgecan cinayetinden sonra Özgecan Aslan. Şu çok konuşuldu. İşte Milat Cumhurbaşkanı'nın erkekle kadın eşit değildir. Evet. Dediği andır. Ama şimdi şunu da düşünüyorum bir yandan. 2009'dan beri resmi rakamlar açıklanmıyor. 2011'de Kadın Bakanlığı kapatılıyor. Aile Bakanlığı kuruluyor. Evet. Ve ondan sonra da bu tarz, bu ilk de değildi kadın ve erkek eşit değildir. Tabii ki de iktidardan bu yönde gelen sözlerin ilki değildi zaten. Burada sistematik bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? Ben tabii, bir ek yapabilir miyim? Tabii. Pardon. Biraz evvel hani geçtiniz %1400 arttı diye. Yani öyle geçilecek bir artış değil sanki. Yani tabii büyük oranda konuşuluyor bu da. Daha önce hiç bunun kayıt altına alınmamasından kaynaklanan bir şey mi? Bir de hani kamu spotu olarak görüyoruz. 183 var Aile Bakanlığı'nın. Bunlar yani hiç faydası olmayan şeyler mi? Aile Bakanlığı'nın aslında o Alo 183 hattı 7/24 ve pek çok dilde, içinde Kürtçenin de olduğu pek çok dilde sizin sürekli şikayetlerinize yanıt bulmaya çalışan bir hat. Açıkçası ne kadar etkili oldu olmadı onu bilmiyorum. Çünkü işte bir problem de bu. Mesela bununla ilgili bakanlık herhangi bir veri yayınlamıyor. Sıkıntı bu. Yani biz bunları yapıyoruz ve bu yaptıklarımızın karşılığında bunları alıyoruz diye bir sonuç görmüyoruz biz bakanlıktan. Bakanlık şunu yapıyor. Üniversitelere gidiyor. Evlenmeniz için bunları yapmanız lazım. Hadi size evlilik kursu açıyoruz diye çeşitli pilot iller seçip bunlarla ilgili çalışma yürütüyor. Yani aslında Aile Bakanlığı, ismi Kadın Bakanlığı olması gereken Aile Bakanlığı, sadece aileye yönelik ve çocuğu nasıl koruyabiliriz, nasıl daha iyi bir aile kurabilirsiniz, kocanızı nasıl mutlu edebilirsiniz üzerine çalıştığı için genellikle. Yani çünkü dün ya da ondan önceki gündü sanırım Ayşenur İslam'a soruldu Özgecan cinayetiyle ilgili olarak ne düşündüğü. Katillerle ilgili şey dedi. Yani ne tarz bir canavar hisle yaptılar bilmiyorum gibi bir açıklamada bulundu. Yani hani onun canavar hisle işlenmediğine yönelik. Şimdi Aile Bakanı'nın bu tarz bir açıklama yaptığı yerde siz yargıya gidip de bu cinayet canavar hislerle işlenmiştir diyemezsiniz. Yani biz diyoruz evet ama yargı bakan bile böyle diyor diye düşünerek... Bakan sürekli, öyle mi diyor hakikaten? Ya olabilir mi? İki gün önce böyle bir açıklaması vardı. Ya bu tek değil. Hemen hemen bütün kadın cinayeti davalarında bunu görüyoruz. Ve bence mesela eşit değildir şeyi gerçekten milat olarak kabul edilebilir Recep Tayyip Erdoğan'ın. Ve daha sonra getirdiği fıtrat açıklamaları, kürtajla ilgili açıklamaları, sürekli kadın bedenine ve kaç çocuk doğurmamız gerektiğine yönelik açıklamaları. Ama zaten olayın sinyali çok öncesine dayanıyor. 2009 yılında İnsan Hakları Mahkemesi Nahide Opus kararını verdiğinde ki bu İnsan Hakları Mahkemesi tarihinde ilk defa mahkemenin kadına yönelik şiddet bir toplumsal cinsiyet ayrımcılığıdır dediği karardı. O karardan sonra Tayyip Erdoğan'a ne düşünüyorsunuz bu kararla ilgili böyle bir ihlal çıktı dendiğinde her kadının başına koruma dikemeyiz demişti. Yani bu zihniyetle ve bütün bakanların buna yönelik açıklamalarıyla yani internette çok kolay bulabilirsiniz işte Sağlık Bakanı'ndan Ekonomi Bakanı'na kadar yani kadınların çalışmasını işsizliğin temel nedeni olarak gören ya da siz tecavüze uğrayın, o çocuklarınızı doğurun, devlet bakar diyen bakanların açıklamalarıyla kadına şiddetle mücadele etmek mümkün değil. Peki Türkiye İstanbul Anlaşması'nın altına imza atan ilk ülkelerden biri değil mi? Evet, onaylayan da ilk ülke. Ama asla uymuyor anlaşmaya. Uymadığı durumlar sık diyelim ya da. Bunun yaptırımı yok mu mesela? Ya da ben şeyi anlamıyorum hakikaten. Çok basit bir şekilde soracağım. Neden atıyor ya da imza bunun altına? Sürekli şunun reklamını yapıyor. Bundan yaklaşık yani Eylül ayındaydı, 2014 Eylül'ünde çok büyük bir şey oldu. Kadına yönelik şiddetle ilgili toplantı gerçekleştirildi. Orada 5 dakikalık bir konuşma yaptı Aile Bakanlığı'ndan bir temsilci. Biz İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan ve onaylayan ilk devletiz. Bunları yapıyoruz dedi ve gayet mutlu bir şekilde yerine oturdu. Sürekli bunu söylüyorlar, kadına yönelik şiddetle ilgili ne yaptınız dediklerinde. Anlaşmaya imza attık. Evet, anlaşmaya imza attık. Şu yapıldı: 4320 sayılı bir ailenin korunması kanunu vardı. Bu kanun, yani en basitinden şöyle söyleyeyim, şiddet gördüğünüzde sizin evli olup olmadığınıza göre bir ayrımda bulunuyordu. Ayşe Paşalı cinayetinden sonra özellikle, yine kadın örgütlerinin çok fazla mücadele vermesinden sonra ve İstanbul Sözleşmesi'nin her türlü bu evli evli değil ayrımını kesin bir şekilde yasaklıyor olmasından sonra çıkan 6284 sayılı İstanbul Sözleşmesi'ne uyumlu olması için hazırlanan yeni kanunda bunlar kaldırıldı. İstanbul Sözleşmesi'ne uyumlu olarak bir yeni aile kanunu çıkarttılar. Kadının şiddetten korunması için özel bir kanun. Fakat onun uygulanmasına yönelik yönetmelik bile bir küsur yıl sonra çıktı. Ve hala İstanbul Sözleşmesi'yle uymayan çok fazla tarafı var. Ve bir problem de şu: İstanbul Sözleşmesi'nin getirdiği çok farklı yenilikler var. Mesela ilk kez taraf devletlere yaptırım uygulanması var. İlk defa toplumsal cinsiyet tanımı yapan uluslararası sözleşme olması. Fakat bizde zaten bakanlık ve hatta bakanlar, bütün hükümet ya da medyada dahil olmak üzere buna, herkes zaten bu toplumsal cinsiyet normlarını dayatan şekilde kadına yaklaştığı için, hı-hı, bunların hepsi şiddeti zaten besliyor. Hı-hı. Çok basit 4 tane temel unsuru var İstanbul Sözleşmesi'nin. İngilizce aslından 4P olarak geçiyor. Türkçe çevirdiğimizde önleme, koruma, yargılama ve bütüncül politikalar. Önlemek için neler yapman lazım? Kadını şiddetten korumak için neler yapman lazım? Failleri yargı önüne çıkartıp cezalandırman lazım. Ve bu cezalar asla ve asla suçun ağırlığı düşünüldüğü zaman indirime gidilmemesi gerekiyor. Para cezası verilmemesi, para cezasının takside çevrilmemesi gerekiyor gibi şeyler. Ve bütüncül politikalar dediğimiz işin en önemli kısımlarından bir tanesi sivil toplum kuruluşlarıyla ve kadın örgütleriyle, bu alanda çalışan insanlarla, medyada ve onun dışında işte derslerde okutulacak müfredata kadar, hı hı, bütüncül bir politika. Ama siz çıkıp meydanlarda "bu feministler var ya" diye bağırarak, hı hı, bu bütüncül politikaları uygulayamazsınız. Çünkü kadına yönelik şiddetin zaten taraflarından bir tanesi, hani kadına yönelik şiddetle mücadelenin en önemli taraflarından bir tanesi feministler ve siz onları hedef gösteremezsiniz. Hı hı. Ben orada bir soru sormak istiyorum. Feminist örgütler, kadın örgütleri tabii ki mücadele ediyor bu konuda. Hani AK Parti'nin de herhalde kadın kolları vesaire örgütleri, bir şeyleri var sonuçta. Bunlar sosyal şeylere de yorum yapıyorlardır mutlaka. Sadece oy toplamakla yükümlü değildir herhalde. Sadece yani burada da mı %50-50 ayrılıyor? O taraftan hiç tepki gelmiyor mu bu şeylere? Geliyor, muhakkak geliyor. Var zaten. Yani şey olarak, hani öyle AKP'nin karşısına doğrudan hani direkt feministleri koymak öyle çok mümkün değil. Çünkü ki feministlerin içinde de var. Yani bu meseleye tabii şey olarak bakmak lazım. Yani ne kadar gerçekten kadının düşünüldüğü ve kadına ne kadar saygı gösterildiğiyle ilgili bir şey. Yoksa AKP'nin içinde de var tabii ki kadın cinayetlerine ve bu tacize, şiddete karşı duran kadınlar. Peki Gözde'nin yine bir sorusunu soracağım. Cinsel şiddet vakaları toplumu cinsel yönden nasıl etkiliyor? Yani bu bir kere her şeyden önce biraz bastırılmışlıkla da ilgili bir şey. Yani kadınların sürekli kontrolde olmasını gerektiren ve sürekli kendilerine aman işte kaşım çatık yürüyeyim çünkü işte azıcık gülersem belki hani davetiye çıkartıyorumdur diye düşünmelerine sebep olan ve gerçekten sürekli diken üstünde yaşamalarına sebep olan bir hal almaya başladı. Onu zaten en iyi bu geçen günlerde başlatılan Sen de Anlat hashtaginde gördük. Kadınlar neler yaşadıklarını anlattılar. Gerçekten hemen hemen hiç doğrudan ya da dolaylı olarak tacize maruz kalmamış kadın olmadığını görüyoruz. Yani bu illaki gerçekten elle taciz etmesi ya da tecavüze teşebbüs etmesiyle ilgili bir şey değil. Gözüyle de olabilir, sözüyle de olabilir. Sürekli kadınların bir baskı ve korku altında yaşamasına sebep oluyor. Bir şarkı arası verelim diyorum. Olur. Bir de yani hukukçu olarak belki bu hani ceza yani ne kadar ağır olabilir? Hani bu cinayetten sonra herkes neler bekliyordu kim bilir? İşkence edilerek idam edilsin falan bilmem ne. Ya o çok nedir fazla bunun tartışıldı. yani bir kere kesinlikle ve kesinlikle şunu söylemek lazım. İdam cezasının asla tartışılabilir bir tarafı yok. Bu yani çok ağır aksak ilerleyen Avrupa Birliği müzakere sürecinin de aynı zamanda üye olmak için idam cezasını kesinlikle kaldırmış olmayı temel şart koşan Avrupa Konseyi'nin de her türlü Avrupa ile ilişkilerin bitmesi demek ve uluslararası sözleşmeler altında imzası var Türkiye'nin idam cezasını kaldırdığına yönelik. O yüzden Cemil Çiçek'in de dediği gibi uluslararası sözleşmelerle bağlı olduğumuz sürece bu konunun tartışılması bile mümkün değil. Zaten herhalde müebbet hapis çok daha ağır bir ceza sonuçta. Evet, yani zaten mesele orada şeyin bütün imzaladığı uluslararası sözleşmelerde ve hatta kendi hiç uluslararası sözleşmeye de gitmeye gerek yok. Kendi ceza kanununda ve bu 6.284 sayılı ailenin korunması kanununda da var. En verebileceğin en yüksek cezayı vermen gerekiyor. İndirime gitmemen gerekiyor. Bu yüzden hani biz idam cezası ya da böyle kadını toplumsal hayattan dışlayarak daha fazla ayrımcılığa maruz kalmasına sebep olacak pembe metrobüs gibi böyle daha ayrımcı uygulamaları tartışmak yerine ya da hadım gibi bedensel beden üzerindeki ceza politikalarını tartışmak yerine mevcut cezaları daha da arttırarak ve iyi hal tahrik indirimi gibi indirimler uygulamayarak işe başlayabiliriz. Çünkü yani dediğim gibi İstanbul Sözleşmesi bu konuda hazırlanmış en kapsamlı uluslararası sözleşme. Onun gerçekten binde birini bile uygulasak idam cezasını falan tartışmamıza gerek kalmaz. Bir de ben şeyi merak ediyorum. Şimdi bu ekşi sözlükte gördüm onu. Belki senin de dikkatini çekmiştir. İşte siz indirime gidiliyor, azıcık yatacak içeride diye sinirleniyorsunuz ama hiç merak etmeyin. İçeride onun cezası zaten verilecek. Evet, gördüm o entry'yi. Yani çok saçma, tamam. Ama eminim de veriliyordur. Yani bu da hep ya eminim değil ama duyduğumuz bir şey en azından yani. İşte tecavüzcülere içeride. İki gün sonra falan çıktı zaten yani şey tutuklandıktan iki gün sonra cezaevinde koğuşundaki şeyler kişiler tarafından kalçasından şişeyle yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığına dair. şimdi haber. Ben yine de hukukçuların yani kararı alanların indirime gitme yönelimini anlayamıyorum. Herhalde olmayacaktır böyle bir şey bu örnek. Hayır şey yani azından. Özgecan davasında olacağını ben de zannetmiyorum. Çünkü Aile Bakanlığı müdahil olacağını açıkladı. Ve onun dışında hiç beklemediğimiz bir şekilde yani başbakanından bakanlarına cumhurbaşkanına kadar herkesin çok kesin bir şekilde arkasında durduğu bir cinayetti. Çünkü çok vahşice işlenmişti. Problemlerden bir tanesi de bence bu. Her gün 5 kadın öldürülüyor en az. Her gün pek çok kadın tacize ve tecavüze uğruyor fakat bizim gündemimize girebilmesi için bu taciz ve tecavüzlerin çünkü artık o kadar o kadar sıradanlaştı ki maalesef en vahşicesi olması gerekiyor. Yani Münevver'deki gibi konteynerde bulunması gerekiyor cesedinin. Özgecan gibi gerçekten hani böyle yakılmış olması gerekiyor. Sürekli bu vahşetin dozajının artması gerekiyor kadın cinayetlerinin, kadın şiddetinin gündem olabilmesi için. Yargının buradaki korumasındaki tavırda önleme diye bir şeyden bahsettiniz zaten. Hı-hı. Orada sürekli zaten tacizde bulunduğu bu kişinin hayır yani hangi şekilde hangi şekillerde olursa olsun tecavüzcüye indirim verenler de aynı zamanda tecavüzcü olmaz mı? Yani bunun bir açıklaması olabileceğini düşünen zihniyet aslında benzer değil mi? Yapanla onun cezasını bence indiren. De çok benzerlik var. Orada ya bu biraz hani devletin gerçekten kurulduğu andan itibaren gelen şeyiyle ilgili. Yani eğer erkekseniz, heteroseksüelseniz, sünniyseniz, onun dışında hani bütün şeylerde çok korunaklı fil dişi bir kulede oturuyorsunuz ve geri kalan hemen hemen herkese istediğiniz şekilde davranmaya yönelik bir şeyiniz oluyor, hakkınız oluyor. Ve erkek devlet, erkek polis, erkek yargı ve bunların hepsi erkek failleri korumaya yönelik sistematik bir şekilde bilinçli olarak çalışıyorlar. Hı hı. Yani tecavüzün meşrulaştırdıklarını söyleyebiliriz. Tabii aslında. Yani çünkü bu yani tecavüze verilebilecek her türlü indirim şu demek. Git sen de tecavüz et. Çünkü bak ben seni koruyorum. Ben hı-hı. senin arkandayım. Bir şarkı dinleyelim. Az sona gelmişiz aslında. Hiç farkında değilim. Şarkıyla kapatalım mı o zaman? Hayır. Biraz kapatıyorum. Ne yapıyorum? Tamam. Şarkıyla kapatalım biz o zaman. Peki. Tamam. Anonsumu yapayım ama çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Aydınlatıcı olun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, bir programın daha sonuna geldik diyerek kapatacağız Barış. Sevdin mi? Güzel geçti değil evet, mi? Evet, hoşuma gitti. Tamam, bundan sonra geliyorsun her hafta o zaman. İnşallah. Evet, seçemedim ama. Ermeni Yunan, Marika Ninu'dan Siruh şarkısını dinleyeceğiz. Marika Ninu, Rebetiko'nun en önemli yorumcularından. Asıl adı da Evangelia Atamyan. Kimilerine göre 1918'de savaştan kaçan Kafkasyalı bir Ermeni ailenin, kimilerine göre ise 1922'de İzmir yangından kaçan İzmirli bir Ermeni ailenin çocuğu olarak onları Atina'ya götüren Evangelistria adlı gemide dünyaya gelmiş. İsmini de oradan alıyor herhalde. Galiba. Atina'daki Zavaryan Okulu'na devam ediyor ve Sur Pagop Kilisesi'nin korosuna katılıyor. Sonraki yıllarda Rebetiko şarkıcısı olarak büyük ün kazanıyor. 1951'de İstanbul'da da konserler veriyor. Kostas Veris'in ünlü filmi Rebetika onun hazin hayat hikayesini anlatıyormuş. 40'lı yaşlarını göremeden 23 Şubat 1957 hayata gözlerini yuman ünlü şarkıcıyı ölümünün 58. yıl dönümüne iki gün kala büyük Rebetiko bestecisi nasıl okusam acaba? Titsanis oldu. Titsanis'e ait oryantal esintiler taşıyan bir şarkıyla anıyoruz. Kayıt 1951 yılındanmış. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Αστράφτη το σπαθί του χαβαλάρι σαν τη φωτιά. Σαν φωτιά. Τα σίδερα λυγίζουν και σπαράζονται τα κορμιά. Τα κορμιά. Και αρπάζει τη σειρά. Και αρπάζει τη σειρά. Κι όλες λένε αλλά χαλά. Hey, δούλε, όλου σου. Thank you.